Maciej Obara, jego kwartet z płyty Unloved. To album, który swoją premierę ma właśnie teraz, w tych dniach listopadowych. Tak jak Państwo słyszeli, koncerty. 17 listopada we Wrocławiu, w sali Narodowego Forum Muzyki. Tam także pojawi się Manfred Eicher. To będzie konferencja prasowa, oficjalna premiera tej płyty w Polsce. Dzień później Filharmonia w Słupsku, czyli 18, 21 listopada Monachium, 22 Madryt, 23 Oslo, 25 w Kaliszu Festiwal Pianistów Jazzowych, 26 to koncert w Warszawie, 29 listopada w Wiedniu. No i także koncerty przyszłoroczne. To także jeden z wątków rozmowy Marka Romańskiego z Maciejem Obarą w najnowszym miesięczniku Jazz Forum, który Państwu jeszcze raz mało obiektywnie polecam. Maciej Obara był gościem Trójki z nową płytą wydaną przez ECM. I tak sobie pomyślałem, że to jest idealny moment, abyśmy wrócili do naszej tradycji mało obiektywnej. Być może Państwo pamiętają, jakiś, no już dłuższy czas temu pojawiał się w naszym spotkaniu w Trójce taki oto kącik. Płyta miesiąca. Echoes. Utwór numer 6 na nowej płycie kwartetu Macieja Obary. Maciek był gościem Trójki, o tej płycie sobie rozmawialiśmy, także o koncertach. Niestety ten warszawski koncert listopadowy odwołany, no ale myślę, że okazja, by usłyszeć kwartet Macieja Obary w stolicy, także wkrótce nam powinna się wydarzyć. To nasza płyta miesiąca, zatem będziemy się z nią spotykać co tydzień w naszych listopadowych wydaniach audycji Mało Obiektywnie. I to także jest znak, że taką płytę mam dla Państwa. Proszę napisać, jaki tytuł nosi ta nowa płyta Maćka? Jaki tytuł nosi nowa płyta Macieja Obary? Proszę zawrzeć te informacje w liście kierowanym do skrzynki mariusz.owczarek@polskieradio.pl mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Jak jest zatytułowany najnowszy album Macieja Obary? Proszę pisać i cierpliwie czekać na znak, że to właśnie Państwo taką płytę otrzymają. I od razu załatwiamy kolejną sprawę rozdawnictwa nocnego, trójkowego. Tydzień temu zapraszałem Państwa na koncert Stanisława Sojki w ramach Palm Jazz Festiwalu 2017. To był koncert 5 listopada. Dziś zapraszam na koncert o dzień późniejszy. 6 listopada w tym samym miejscu, o tej samej porze, w Centrum Kultury Jazzowia o 18 w Gliwicach, zespół Yellow Jackets. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. To koncert w ramach Palm Jazz Festiwalu, któremu patronuje program Trzeci Polskiego Radia. Jedna z gwiazd tegorocznej edycji Palm Jazz Festiwalu pod patronatem programu Trzeciego Polskiego Radia zespół Yellow Jackets w Gliwickim Centrum Kultury Jazzowia o 18.00 6 listopada, czyli w najbliższy poniedziałek. Jeśli Państwo chcą się wybrać z trójką na ten koncert, proszę o znak mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Pamiętają Państwo takie jedno z naszych spotkań z Maciejem Fortuną jakiś czas temu. Maciek przyniósł wtedy płytę Tribute to Andrzej Przybielski, część pierwsza. Mówił, że nie wie, jakie będą losy dalsze tego pomysłu na upamiętnienie pamięci Andrzeja Przybielskiego, no ale okazuje się, że jest także i płyta numer 2 w tym cyklu. Tribute to Andrzej Przybielski, część druga. Za chwilę Państwu powiem, kto na tej płycie zagrał, ale zanim to się stanie, to muzyka najpierw. Bo Andrzej Przybielski grał różne dźwięki w czasie, kiedy przebywał tu z nami. Przez różne dźwięki przeszedł w swojej historii. Tak to się podobno zaczynało wszystko. Dixie. Thank you. Kim był Andrzej Przybielski, któremu kilku polskich muzyków postanowiło złożyć hołd na koncercie w listopadzie 2016 roku w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy, a do tego nagrać płytę studyjną oraz zilustrować jego fascynującą powieść, jakiej udzielił w legendarnym klubie Mózg w tym samym miejscu, z którym związany był niemal przez całe swoje życie. Odpowiedź jest prosta, ale zarazem i skomplikowana. Trąbkę Przybielskiego można usłyszeć na około 70 albumach wydanych w Polsce i za granicą. Już choćby z tego powodu mógł zrobić wielką, a może nawet międzynarodową karierę. Wówczas nie trzeba by wcale pisać wstępu do tego wydawnictwa. To słowa autorstwa Zdzisława Pająka. Na okładce Tribute to Andrzej Przybielski, część druga. Maciej Fortuna. To jeszcze na okładce jest wiele nazwisk. Co więcej, na okładce mamy także rozmieszczenie trębaczy w panoramie, proszę Państwa. W lewym kanale Maciej Fortuna, Wojciech Jachna, Piotr Schmidt. W kanale prawym Maurycy Wójciński, Marcin Gawdzis i Tomasz Kudyk. A obok nich jeszcze w zespole na gitarze Jakub Kujawa, na kontrabasie Grzegorz Nadolny, na perkusji Grzegorz Daroń. Myślę, że Maciek znajdzie chwilę, Maciej Fortuna znajdzie chwilę, aby wpaść do trójki i znowu sobie o kolejnej płycie poświęconej Andrzejowi Przybielskiemu porozmawiamy. Na albumie, właściwie tak, są dwie płyty. Jest płyta kompaktowa, której słuchamy teraz w trójce. No jest także album DVD, zatem te dwie płyty w jednym opakowaniu mamy. 5 utworów jest tylko na płycie. Improwizacja trwająca prawie 34 minuty. Ale przez radio jednak nie improwizacja, ale Guru. To jest także kompozycja Andrzeja Przybielskiego z tej płyty. Drugi album poświęcony jego pamięci.

Jeszcze raz Osiecka do muzyki Seweryna Krajewskiego. Części zamienne. Marcin Januszkiewicz. Tę piosenkę znajdą Państwo w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. To jedna z naszych nowości, które, przypomnę, co tydzień po 22 pojawiają się na stronie polskieradio.pl/trójka. Tam mogą Państwo oddać głosy na kolejne notowania. A to fragment koncertu. Koncertu, który odbył się oczywiście w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 357 20 września tego roku. Koncert zapowiadał redaktor Artur Andrus. Rzecz jasna. Polskie Radio PL/trójka, lista przebojów wśród nowości do głosowania Marcin Januszkiewicz, części zamienne z płyty Osiecka po męsku. Teraz będzie jak najbardziej po męsku również. Kwartet kolejny jazzowy przed nami, bowiem nowy album Kuby Puszka, Dawida Fortuny, Marka Pospieszalskiego i Maxa Muchy nosi tytuł Fruits. Thank you.